gezdiği yerleri ot basıp bindi. O geldi kalmış ham hasretinde dem. O geldi kalmış ham hasretinde yem. Ne çeneme koşum ne çedinleyim. Dost geldi özne gelebilirim. Silebilirim.